Zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie siatkarki walczą z Turczynkami o finał turnieju, którego nagrodą jest wyjazd na igrzyska do Tokio. Wszyscy winni katastrofy ukraińskiego samolotu pod Teheranem będą ukarani, zapowiada prezydent Ukrainy. Medal z okazji stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla Polskiego Radia. Trudna przeprawa polskich siatkarek. Biało-czerwone walczą o finał turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio. Polki remisują z Turczynkami w setach 1-1. Trwa trzeci set, jest 15-10. Jeśli Polki wygrają, jutro zagrają w finale z Niemkami, które pokonały 3-0 Niderlandki. Stawką jest wyjazd na igrzyska. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że wszyscy winni katastrofy ukraińskiego samolotu będą ukarani. W orędziu do narodu Wołodymyr Zełenski zapowiedział też, że rodziny ofiar otrzymają wsparcie finansowe ze środków rządowych. Władze Iranu przyznały się dziś do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego pod Teheranem. Zginęło 176 osób. Odpowiedzialność wziął na siebie szef sił powietrznych Gwardii Rewolucyjnej. Prezydenci Iranu i Ukrainy rozmawiali na ten temat przez telefon. Z Kijowa Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że irańscy eksperci razem z ukraińskimi jak najszybciej zakończą ekspertyzę ciał ukraińskich ofiar katastrofy. Ja powrócę wszystkich zagubionych. Sprawię, że ciała ofiar powrócą na Ukrainę, aby ich najbliżsi mogli je pożegnać. Obiecuję też, że wszyscy winni będą ukarani. Przywrócimy Ukraińcom poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ta sprawiedliwości. Wołodymyr Zełenski zapewnił też, że obecni w Iranie ukraińscy specjaliści razem z irańskimi rozpoczną ekspertyzę czarnych skrzynek Boeinga. Paweł Buszko, Polskie Radio. W sprawie ukraińskiego samolotu w Teheranie odbyły się antyrządowe manifestacje. Irańczycy wyszli na ulicę w pobliżu dwóch uniwersytetów, by zaprotestować przeciwko nieuczciwości władz, które dopiero po trzech dniach przyznały, że samolot został zestrzelony przez wojsko. Według oficjalnej irańskiej agencji prasowej Fars na ulicę stolicy Iranu mogło wyjść nawet 1000 osób, głównie studentów. Część demonstrujących miała wznosić okrzyki śmierć kłamcom i domagać się rezygnacji najwyższego przywódcy duchowego Ajatollaha Ali Hamenejego. Inni mieli zrywać plakaty z wizerunkiem zlikwidowanego przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego, który był przedstawiany jako bohater i męczennik. Prawdopodobnie interweniowała policja. Wśród nowotworów to zabójca numer jeden w Polsce. Co roku przez raka płuc umiera ponad 20 tysięcy osób. Jednym z głównych powodów jest to, że nowotwór wykrywany jest za późno. O tym, jak to zmienić, eksperci dyskutowali dziś w Bydgoszczy, gdzie zainaugurowano Akademię Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Problem z rakiem płuca polega na tym, że bardzo często pacjent przychodzi do lekarza, kiedy zmiany są już bardzo zaawansowane, mówi Elżbieta Puścińska z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Po prostu bardzo często objawy są tak niespecyficzne, a czasami przez bardzo długi okres czasu ich nie ma. W związku z tym to jest główną przyczyną. I to powoduje taką złą sytuację rokowniczą. Dodaje Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej. Tu mogą pomóc programy wczesnego wykrywania, taki program tego roku już w Polsce funkcjonuje. Specjaliści chcą, by na wzór ośrodków raka piersi w Polsce powołano ośrodki, które zajmowałyby się kompleksową opieką nad chorym na raka płuca. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Spotkania w ramach Akademii Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc odbędą się w sumie w 12 miastach. 5000 osób pobiegło ulicami stolicy pod hasłem Policz się z cukrzycą. Celem organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przed jutrzejszym finałem akcji była zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Uczestnicy za udział w biegu wnoszą opłatę. Podobnych biegów w całym kraju odbyło się 160, a wzięło w nich udział ponad 32 tysiące osób. Polskie Radio uhonorowane jako partner medialny medalem z okazji stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas noworocznego spotkania rodziny olimpijskiej prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski mówił, że to ogromne wyróżnienie. Świadczące o tym, że zostaliśmy w sposób wyjątkowy docenieni, zauważeni i nam podziękowano jako solidnemu partnerowi medialnemu. Polskie Radio i sport to jest właściwie w tej przestrzeni coś wspólnego, coś co nas jednoczy też jako słuchaczy. Słuchacze nie tylko dlatego włączają Polskie Radio, żeby posłuchać muzyki, ale też dlatego, żeby dowiedzieć się co najnowszego dzieje się w sporcie światowym, jak i polskim. Prezes Andrzej Rogojski zapewnił, że tegoroczne letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio będą jednym z najważniejszych wydarzeń relacjonowanych w polskim radiu, a jeśli chodzi o mecz polskich siatkarek z Turczynkami, to jest 18-15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, nad ranem od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 2 nad morzem. Jutro pogodnie, niewielki deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą w Zakopanem 1 stopień, w Augustowie i Rzeszowie 3, w Warszawie 5, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Głowa, serce, baza. Thank you very much. Hello. You hear what I mean as you listen to perhaps. That sight, those sounds, took over Queen Elizabeth Hall on Friday night. You're going to hear them in a minute, and I don't want to prejudice you. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to było The Focus Group i dwa drobiazgi Look Here Now i The New Activity. Te utwory pochodzą z albumu wydanego w 2007 roku. Album nosił tytuł We Are All Pan's People, a wydała ten album i większość albumów, które pojawią się w tej godzinie, wytwórnia Ghost Box. The Focus Group to nikt inny jak właśnie współzałożyciel The Ghost Box, Julian House. Grafik i muzyk, miłośnik brytyjskiej psychodelii i wszystkich tych elementów, które tworzą bardzo charakterystyczną mieszankę Ghost Box. To elementy powojennej popkultury Wielkiej Brytanii, filmów edukacyjnych, muzyki z gatunku library music, angielskiej psychodelii, jak już wspomniałam, ale no na pewno wspomnienia z na przykład animacji z bloku wschodniego czy włoskiego horroru też tutaj się mogą zakraść. Wyjaśnię później, dlaczego właśnie po Ghost Box sięgamy dziś, ale najpierw sięgniemy po bardzo świeżutką z jednej strony, ale bardzo starą z drugiej strony płytę. Płyta ukazała się 2 stycznia tego roku, a zawiera ścieżkę dźwiękową do angielskiego wydania animacji Muminki, które Państwo pewnie znacie z dzieciństwa, jeżeli jesteście w podobnym wieku jak ja. Jeśli nie, ta trauma Was być może ominęła. Zaczniemy od muzyki, później jeszcze kilka słów o muminkach i nie tylko. Midwinter Rides. Serial, który składa się z filcu i egzystencjalnego niepokoju. Miał swoją premierę w brytyjskiej telewizji w 1982 roku. Była to koprodukcja niemiecka, austriacko-polska. Semafor tutaj był miejscem, gdzie te niesamowite twory z filcu nabierały życia. Ale do wersji brytyjskiej młoda wtedy jeszcze producentka Anne Wood, która później to znaczące stworzyła Teletubisie, kolejny egzystencjalny horror dla małoletnich. Pozbawiła ten serial oryginalnej niemieckiej i polskiej ścieżki dźwiękowej i zleciła zrobienie muzyki dwóm panom, Graham Miller i Steve Shill. Nagrali tę ścieżkę dźwiękową w swoim domu w Leeds. Innymi słowy, oddała tę ścieżkę dźwiękową w ręce postpunkowych, politycznie zaangażowanych muzycznych wariatów, którzy robili muzykę do teatrów. I rezultaty są fantastyczne. W tym roku wytwórnia Finders Keepers, tutaj nazwa znalezione, nie kradzione, bardzo w charakterze, jeśli chodzi o Ghost Box, wydała to już w formie długogrającej. Posłuchajmy dalej. Najpierw słodki piano waltz, a potem Most Unusual. Thank you. To było Most Unusual. Słuchamy ścieżki dźwiękowej do serialu Muminki. Nie do skocznej, wesołej wersji japońskiej, ale do naszej europejskiej z przełomu lat 70. i 80. Tak mrocznej i w odcieniach brązu i beżu, jak tylko się da. Dalej utwory z odcinka o komecie w Dolinie Muminków. Najpierw Comet Shadow, a później nieco dłuższe Comet Theme. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchaliśmy ścieżki dźwiękowej do serialu animowanego Muminki autorstwa Grahama Millera i Steve'a Shilla, wydanego przed chwilą, a odkopanego z roku 82, wydanego w styczniu tego roku. Zmienimy płytę i zmienimy rok na 2006, ale nie oddalimy się bardzo daleko od klimatu dziecięcej telewizji lat 70. i 80. Bellberry Polly, Pan's Garden. Thank you. Milbury Polly, Pan's Garden z płyty The Owl's Map, rok 2006. I w ten sposób wróciliśmy do wytwórni Ghost Box, bo Milbury Polly to drugi współzałożyciel tej wytwórni, Jim Jupp. W kolejnym utworze, tym razem The Focus Group z płyty, którą słyszeliśmy na początku tej audycji, Julian House również przywołuje postać pana, bo płyta nosi tytuł We Are All Pan's People. To będzie Through the Green Lens. The Focus Group, Through the Green Lens, płyty We Are All Pan's People. Dlaczego wytwórnia Ghostbox dziś, w dzisiejszej audycji króluje? Nie wiem, jak państwo spędziliście święta, ale mnie pomiędzy tradycyjne grudniowe przeziębienia i obowiązki rodzinne udało się wcisnąć kilka idealnych momentów, czyli takich momentów, kiedy siedzę w fotelu z książką, czytam, a w tle słychać muzykę, o której w tej książce mowa. Książki były dwie, niemal przypadkiem dotyczyły miejscami dokładnie tego samego tematu. Pierwsza to Ghosts of My Life Marka Fischera, dziennikarza muzycznego, krytyka i genialnego eseisty. Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures, o depresji, hauntologii i utraconych przyszłościach. I tutaj cały długi rozdział poświęcony zarówno Bellbury Polly, jak i The Focus Group i innym muzycznym tworom Ghost Box, które świetnie zazębiają się z tematami podejmowanymi przez Marka Fischera. Hauntologia, zapatrzenie w przeszłość, ale z równą dozą uwielbienia, jak i niepokoju, wszystkie poczucie alternatywnej przeszłości, którą te zespoły tworzą i sklejają z autentycznych fragmentów kultury tamtych lat. Drugą książką jest Retromania Simona Reynoldsa. Słyszę, że jest również dostępna, została przetłumaczona na język polski, ja akurat mam egzemplarz po angielsku, ale również tutaj cały rozdział poświęcony brytyjskim muzykom tej właśnie fali samplowania, przetwarzania, fascynacji warsztatem radiofonii BBC i telewizją dziecięcą lat 70. Słuchamy dalej The Focus Group. To będzie z tej samej płyty, The Green Station Haunt. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Focus Group, The Green Station Haunt z płyty We Are All Pan's People. Słuchaliśmy już muzyki obu członków założycieli wytwórni Ghost Box, czyli Jima Japa, Bellberry Polly i Juliana House'a, właśnie The Focus Group. Teraz pora na Johna Brooksa. To będzie The Advisory Circle. I na początku miniaturka The Triadics Logotone, a następnie Causeway Ballet. Very, very quietly, I got up and stood at the door and listened. Thank you. utwór Causeway Ballet i The Advisory Circle, czyli John Brooks. Książka, o której wspominałam, Ghost of My Life, Ghosts of My Life Marka Fischera, zawiera rozmowę z tym artystą, w której mówi między innymi o tym, że oprócz autentycznej fascynacji kulturą z okresu jego dzieciństwa, co jest słyszalne, zawsze fascynowały go rzeczy, które tak naprawdę powinny pozostać w tle, pozostać niezauważone. Coś takiego jak funkcjonalne wzornictwo, albo filmy z informacjami publicznymi, albo tematy z telewizji, czy na przykład edukacyjne programy takie jak Otwarty Uniwersytet. Posłuchamy jeszcze utworu Advisory Circle z innego albumu, to będzie album Other Channels. Tutaj z nutą bardziej folkową, Hocusing for Beginners. The Advisory Circle, Hocusing for Beginners z płyty Other Channels. I na tym dziś kończymy przygodę z wytwórnią Ghost Box, ale na pewno wrócimy do niej, ponieważ cała zawartość książek, o których wspominałam, Retromanii Simona Reynoldsa i zbioru Ghosts of My Life Marka Fishera, bardzo mnie zainspirowała. Moim pierwszym instynktem było upchać absolutnie wszystkich artystów, których w tak krótkim czasie udało mi się odkryć dzięki tym dwóm publikacjom do jednej audycji, ale oczywiście nie udało się to. Ta playlista miała ponad 2 godziny, więc do artystów, o których pisał Mark Fisher i o których pisze Simon Reynolds, jeszcze wrócimy, a jako taki smaczek zapowiadający, co dziś nas ominęło, płyta The Caretaker, czyli James Leland Kirby, występujący między innymi pod tym pseudonimem. Płyta to Everywhere an Empty Bliss i zbiera w formie takiego pożegnania ze słuchaczami, bo to ostatnia pod pseudonimem The Caretaker praca tego artysty. Zbiera fragmenty poprzednich jego wielopłytowych muzycznych misji Everywhere at the End of Time i An Empty Bliss Beyond This World. Bardzo Państwu dziękuję. Przygotowałam tę audycję z Olą Baszun i Ewą Redel. Usłyszymy się już za tydzień, a teraz The Caretaker. Thank you.